O serwisie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie prezydent słucha różnych opinii, zapewnia Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy. Recep Erdoğan apeluje o przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej. W tym serwisie też o wydarzeniu, na które czeka cała Ameryka. Tej nocy Super Bowl. Krzysztof Łapiński przypomniał, że prezydent ma 21 dni na decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Minister w Kancelarii Prezydenta powiedział w TVP Info, że dokument trafił na biurko Andrzeja Dudy. Krzysztof Łapiński podkreślił, że prezydent słucha różnych opinii, traktując je jako głos doradczy. Przecież są różne słowa i takie, które mówią o tym, że podpisał ustawę inny. Mamy przecież także jakieś stanowiska różnego rodzaju placówek dyplomatycznych, ale na koniec też pamiętajmy, że w tych sprawach prawo w Polsce stanowi Sejm i Senat i to jest suwerenna decyzja. Sejm i Senat w czasie prac nad ustawą może brać pod uwagę czyjeś opinie, stowarzyszeń, innych grup czy ambasad, ale w Polsce prawo stanowi Sejm i Senat i ostateczności decyzję podejmie prezydent, więc dialog tak, dyktat nie. Ustawa wprowadza m.in. kary za przypisywanie Polsce odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Nowe prawo spotkało się z ostrym sprzeciwem Izraela. Zaniepokojenie wyraził także m.in. amerykański Departament Stanu. Wczoraj wieczorem minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel wydał oświadczenie, w którym napisał, że Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowania historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Dziś za to oświadczenie podziękował mu w czasie rozmowy telefonicznej Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji. W komunikacie resortu czytamy też, że Jacek Czaputowicz poinformował niemieckiego ministra, że nowelizacja ustawy o IPN-ie nie ogranicza wolności badań naukowych i działalności artystycznej. Zmieniamy temat. Prezydent Turcji Recep Erdoğan w wywiadzie dla dziennika La Stampa apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie Turcji do grona członków. Erdoğan jutro w Rzymie spotka się z papieżem Franciszkiem i włoskimi władzami. Procedury akcesyjne utknęły w martwym punkcie z powodu represji i aresztowań, które spadły na turecką opozycję po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku. Poza tym Bruksela nie spełniła obietnicy zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli tureckich na terenie Unii. Prezydent Erdoğan w wywiadzie oskarża Unię o stawianie sztucznych przeszkód na drodze przyjęcia Turcji do Unii. Represje, szczególnie te, które spadły na kurdyjską mniejszość, tłumaczy koniecznością walki z terroryzmem. Ujawnia, że chce zawiązać nieformalny sojusz z papieżem, którego celem będzie utrzymanie dotychczasowego statusu Jerozolimy, gdzie prezydent USA Donald Trump chce przenieść z Tel Awiwu amerykańską ambasadę. Szereg organizacji zapowiedziało protesty przeciwko wizycie Erdoğana i prześladowaniom opozycji w Turcji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jedno z najważniejszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, czyli Super Bowl, finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. Co roku gromadzi przed telewizorami ponad 100 milionów widzów. Mecz między New England Patriots a Philadelphia Eagles rozpocznie się 30 minut po północy naszego czasu. A więcej na ten temat Jan Pachlowski. Faworytami tegorocznego Super Bowl są Patrioci z Nowej Anglii. Bukmacherzy z Las Vegas dają im 4,5-punktową przewagę. Reklama emitowana w telewizji podczas tego wydarzenia w tym roku kosztuje 5 milionów dolarów i jest o 500 tysięcy dolarów tańsza niż przed rokiem, kiedy odnotowano rekord. Organizatorzy apelują do kibiców o cierpliwość podczas drobiazgowych kontroli bezpieczeństwa. Przed meczem hymn USA zaśpiewa Pink, a w przerwie wystąpi Justin Timberlake. Dodajmy, że artyści nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. To był serwis Trójki. Praktycznie w całym kraju termometry pokazują około 1 stopnia, chłodniej na wschodzie około minus 2. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, zwłaszcza w górach i nad morzem. Trójka. Program Trzeci. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu płytę, która obchodzi w tym roku swoje 40-lecie i to Państwo mi o tym przypomnieli. No tak, jak przystało na pierwszy album, najczęściej się to zdarza w Wielkiej Brytanii, na okładce nie było żadnego tytułu płyty, była tylko nazwa zespołu czarnymi literkami na górze napisana, która brzmiała Dire Straits. Pierwsza płyta zespołu Dire Straits została nagrana w lutym 1978 w Londynie, a wydana we wrześniu tego samego roku. No to 40 lat, dokładnie tak jak Państwo wyliczyli. Wszyscy wiedzą, że była rzeczą skazaną w zasadzie na porażkę, bo to były czasy punkowej rewolty. Gitarowe solówki były niemodne i w ogóle skomplikowane piosenki. Modne były trzy akordy, darcie mordy i podarte spodnie. No a tu proszę, udało się. No wszyscy wiedzą, że płytę i sukces zespołu pociągnęła fenomenalna piosenka Sultans of Swing. Nietypowa zresztą piosenka, nie tylko muzycznie, z tą solówką słynną, ale także tekstowo, bo to rock'n'rollowa, gitarowa piosenka, która opowiada o zespole jazzowym, który sobie w pubie gdzieś tam gra dla przyjemności, nie ma z tego żadnej kasy. Jedyną nagrodą dla artystów jest, że mogą sobie na koniec powiedzieć: jesteśmy sultanami swingu. Ale sama płyta pierwsza wcale, to nie tylko ta piosenka, ten singiel pociągnął zespół Dire Straits, bo jak sobie sprawdziłem niedawno, pierwszy long play Dire Straits to był numer jeden w Niemczech, we Francji i w Australii, numer dwa w Stanach Zjednoczonych, no duży sukces, i numer pięć w Wielkiej Brytanii, no bo tam wspomniane czasy punkowej rewolucji. Płyta nietypowa i muzycznie, i tekstowo, bo Mark Knopfler, twórca piosenek, opisywał świat wokół siebie, a nie jakieś światy dziwnej, niestworzone, więc nawet ostatnia piosenka na płycie Lions, czyli Lwy, to nie jest piosenka o polowaniu w Afryce, tylko o tych lwach kamiennych. Nie kamiennych, one miały być kamienne w oryginale, ale są bodajże żeliwne, metalowe, o tych lwach pięknych, które można zobaczyć na placu Trafalgaru w Londynie. Thank you. 14 kwietnia w Cleveland odbędzie się wprowadzenie Dire Straits do Rock and Roll Hall of Fame. Teoretycznie jest możliwe, aby zebrali się tam w tym oryginalnym składzie z pierwszego albumu, jeśli bracia się dogadają. Może tylko do fotografii wspólnej, a może do jakiegoś małego grania. No zobaczymy, co się wydarzy 14 kwietnia. Kwadrans po 23. Pora, aby w dzisiejszym Minimaxie pojawiła się jakaś nowa płyta. To będzie zespół, który powstał w Szkocji mniej więcej w tym samym czasie, gdy w okolicach Londynu powstawała grupa Dire Straits. Ten zespół, ten drugi, nie Dire Straits, założyli wokalista Jim Kerr i gitarzysta Charlie Burchill. I ten zespół działa do dzisiaj. I tych dwóch artystów założycieli nadal tam gra i śpiewa. No, można tak, jak się okazuje. Właśnie wydali nowy album. Ta grupa nazywa się Simple Minds. To szkocki zespół, ale jeśli Państwo dostrzegają w jego niektórych piosenkach dziwne podobieństwo do pewnego słynnego irlandzkiego zespołu, to myślę, że to podobieństwo jest nieprzypadkowe. To się nie od dzisiaj dzieje w Simple Minds. No i brzmienie zupełnie inne, prawda, od wcześniejszych dzisiaj prezentowanych płyt. No, czasy minęły, 40 lat i tak się dzisiaj nagrywa albumy na bogato, jeśli się jest znanym zespołem z odpowiednimi środkami. Za chwilę tego brzmienia będzie jeszcze więcej, znacznie więcej nawet. Na razie przypomnę, że Simple Minds największe sukcesy odnosili w latach 80. Mój ulubiony album to Street Fighting Years z 89. I tak jest do dzisiaj, i ta nowa płyta tego nie zmieni. Poprzednia płyta to był Big Music w 2014, a ta najnowsza to jest kontynuacja tej Big Music. Podobne brzmienie, podobne klimaty, piosenki niektóre sprzed lat wyciągnięte gdzieś z zasobów notatek archiwalnych, opracowane, przetworzone na nowo i nagrane w podstawowej wersji 10 utworów, w bonusowej jeszcze 2, w bardziej bonusowej jeszcze koncertowy. No tak się dzisiaj nagrywa płyty na bogato, jak się jest znanym zespołem. Będzie dużo dźwięku, bo tak, oprócz zespołu Simple Minds ze wszystkimi możliwościami gitarowymi i wokalnymi, jeszcze będzie orkiestra spora symfoniczna, a to wszystko zostało nagrane w słynnym Beatlesowskim studiu przy uliczce Abbey Road. No dużo dźwięku. No niech Państwo nadstawią uszu. Those broken circles. No tak, pani Agnieszka, realizująca dzisiejszy program, pokiwała głową z uznaniem, chyba, tak? No jest wszystko, jak państwo słyszeli. Grand piano, wall of strings, rock guitar, vocal and percussion. Jakoś nie do końca jestem poruszony, no ale trzeba się przyzwyczaić. Bogate zespoły robią płyty na bogato. W sprawie płyty skromniejszymi środkami wykonanej, czyli zespołu Bajka, chciałem państwa zawiadomić, że zostały rozlosowane pan Arkadiusz, pani Majka i pani Barbara. Dostaną płyty pocztą, już są powiadomieni, płyta będzie w piątek na rynku. Gdyby państwo szukali, proszę pamiętać, że to trzeba pisać przez krótkie i, żeby w internecie odnaleźć, czyli Bajka się pisze, czyta się ewentualnie Bajka, byty zależne taka płyta będzie. Teraz mała wyprawa do świata bluesa. Bernard Allison, dobry wokalista i gitarzysta bluesowy, a przy okazji syn legendarnego bluesmana Luthera Allisona, wydał nowy album. About to break a day, one more cup of coffee, and then I'll be on my way. I'm gonna cruise on down this highway. Got my guitar in my hand. We're gonna play some funky music. And my band. day. Cruising for a blue thing, we don't know any other way. We're gonna cruise on down the highway. I got my guitar in my hand. Play some funky music, me and my guitar and my band. The juke joint out. The fans are screaming and yelling. Turn this mother out. I wanna thank you all for coming. And we hope you had a real good time. See, we're cruising for a bluesin'. To syn legendarnego bluesmana Luthera Allisona, czyli Bernard Allison, także dobry bluesman, wydał właśnie nową płytę Let It Go i koncerty gra związane z nią dzisiaj w Niemczech, a płytę wydał także w niemieckim wydawnictwie. No bo jak Państwo wiedzą, być może amerykańskich bluesmenów od głodu i bezrobocia ratuje obecnie głównie Europa. I to nie wyspy, tylko kontynent. Niemcy, Skandynawia, no i my się troszkę dokładamy. Po tych koncertach w Niemczech i w Skandynawii Bernard Allison oczywiście przyjedzie także do nas i 27 kwietnia wystąpi w Chorzowie. Tu pozostając w tym nieco bluesowym klimacie, gdzie to ja mam ten stosowny album, jest nowa polska płyta, której autorem i głównym wykonawcą jest pan Andrzej Serafin. Człowiek bluesa, choć nie tylko bluesa, i tego bluesa on gra na dość oryginalnym instrumencie, jakim jest wibrafon, a gra go w zespole Los Agentos. Ale jego nowe dzieło to jest płyta autorska Andrzej Serafin Vibes. No i usłyszą Państwo za chwilę taki utwór nietypowy, w którym pan Andrzej z kolegami będzie grał na instrumentach, a tekst napisała i zaśpiewa pani Bożena Mazur. I to będzie takie spojrzenie na bluesa z punktu widzenia kobiety, czyli blues od kuchni. Thank you. Pani Bożena Mazur napisała słowa i zaśpiewała o damskim punkcie widzenia na bluesa, a muzykę napisał pan Andrzej Serafin. Pierwszy, jak sądzę, wibrafonista wśród bluesmenów i pierwszy bluesman wśród wibrafonistów. Od lat w zespole Los Agentos, ale także autor solowych płyt. To jest trzecia jego płyta zatytułowana Vibes, tak jak wibrafon po angielsku. Instrumentalne głównie kompozycje bluesowe, nubluesowe, jak mawia o nich autor, z elementami jazzu i klasyki. No i dużo kojących takich dźwięków wibrafonu. Mam trzy egzemplarze takiej płyty zupełnie nowej. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to proszę o list internetowy w ciągu najbliższych 45 minut, bo potem to Super Bowl będziemy oglądać, to trzeba się do wpół do pierwszej z listem sprawić. I proszę w temacie tego listu napisać Andrzej Serafin Vibes. Płyta prawdopodobnie będzie losowana. To jeszcze trochę kojących dźwięków z tej płyty. Thank you. Widzę, że chętnych nie brakuje na takie delikatne, kojące, wibrafonowe dźwięki, chociaż to płyta bardzo różnorodna. Są także utwory z udziałem innych instrumentów, niektóre wokalne, większość instrumentalnych. Andrzej Serafin, Vibes. Tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. Bardzo poproszę, do 12:30. Będzie losowanie. A na koniec dzisiaj, no niedużo instrumentów będzie, ale to norweska wokalistka Solveig Sletta-Hjell wydała właśnie swój najnowszy koncertowy album. To jest generalnie taka płyta audiofilska, można by powiedzieć też, jak to Norwedzy robią. Solowa płyta koncertowa. Solveig śpiewa od fortepianu. Sama gra, sama śpiewa. 2-3 utwory na tym koncercie. No a później następuje coś fenomenalnego, bo ona porzuca to granie i w utworze wokalnym towarzyszy jej tylko perkusista. Proszę posłuchać. Tapped like a tired man, like a host coming. I boldly answered, entered then, a residence within. A rapid footless guest to all for whom a chair were as impossible as hell. A soul for two, the air. No bone had he to bind him. His speech was like a push of numerous humming birds at once from a superior bush. His countenance a billow, his fingers every part. No cudeńko, jak być może powiedziałby Piotr Kaczkowski. Solveig Sletta-Hjell, norweska wokalistka. Koncert przy fortepianie, w niektórych utworach perkusista Paul Hasken, a na koniec jeszcze norweski Hull Gospel. Cały album nosi tytuł Live at Victoria. Odbył się koncert we wrześniu ubiegłego roku, a płyta zakończy dzisiejszy Minimax. Dziękuję Państwu, mówił Leszek Adamczyk. Do usłyszenia. Oh, gather up the Come healing of the spirit.